Look around, brother, for your master ghetto gospels to bring the good music alive. Mamuze mwisho ngetaka nginumba fungo mafala na midomo kapi cheche suwe kati yao wanaosema wenzao rudi angale maisha yao wengine wanataka laki wanaita watu maskini haki na wambia mabaya kama navyo niombe mimi tamtuwa roho ni malaika na naisha tenda pepona chakukumu sio kazi yako weni wenzangu na mimi na unadambi kama mimi na tuji kubwe za nani labda zako labda zangu sio kazi yetu ni ya manani. Sinuazi sana mina waza maisha yangu sina tamia ya urithi vyote hivi ni vya kwangu shenda shule bila vyatu nshatwa funza kama buku na ipo siku taneshimu amo teshimu ela zangu kanipa maalifa lolo ya kanipa nyadipa lolo kazi banyupa lolo olo kanipa maalifa ya kanipa nyadipa ikajipa sifa kazi banyupa na mwika ya